चढ़ेगी, एटीट्यूड साइड करके साथ मेरे चलेगी। सेल्फी लेना स्टाइल है तेरा, हाउस एंड वोल्टेज स्माइल है तेरा, नंबर अब तू दे जा अपना, व्हाट्सएप तुझे आएगा मेरा। फेसबुक या ट्विटर हो तो फॉलो कर या पोक हो, चिकनी चिक आई लव यू रे, यू टू लव मी बोल दे, ओ बेबी बोल दे, यू टू लव मी बोल दे। बिंदास होए नाचो रे, बिंदास होए बाचो रे, बिंदास होए नाचो रे, ऑल नाइट लॉन्ग। बिंदास होए नाचो रे, बिंदास होए बाचो रे, बिंदास होए नाचो रे, ऑल नाइट लॉन्ग। ए डीजे म्यूजिक बाजा लाउड, पाड़ा पोशी को रुक शाउड, आज राते हो टोटल है मैड, होते जाए पूरो क्राउड। Body shoes, pore aaj, o bindaas, hoye naach, niye load, nahi kaaj, bindaas, hoye naach. Bindaas hoye naacho re, bindaas hoye baacho re, bindaas hoye naacho re, all night long. Bindaas hoye naacho re, bindaas hoye baacho re.